buradan kurtar gidelim. Yolumu kaybettim güzelim sen olmayınca. Sen olmayınca. Gidelim, yolumu kaybettim güzelim sen olmayınca. Kara gölgeler düşmüş yüzüme, kötü bir adam girmiş içime sen olmayınca. Sen ama sabretmeyi öğrenmem gerek. Korkularım yine döndü geri, yine karşımda eskisi gibi. Çok da geç olmadan beni bulman gerek. Anlatırım derdimi gece, uyku diker yırtık